Աստված օգնական Սրբազան հայր։ Աստված պահապան։ Սրբազան հայր, վաղն ենք նշում ենք Քրիստոսի պայծառագերպության տոնը եւ ցանկալի է որ մեր ուն կնդիրները նախապես տեղյակ լինեն թե ինչ է նշանակում պայծառագերպություն եւ որն է նրա խորհուրդը։ Նախ թույլ տուեք նախորոք շնորհավորել այդ տղավարտոնի առիթով այդ բարյավիթի սերել պայծառագերպություն։ Մենք դրա մասին ընթերցում ենք նոր գտակարանից, ավետարանից, երբ որ Քրիստոս իր 3 աշակերտներով առանձնացավ Սուրբ Հովհաննես Առաքյալի հետ, Սուրբ Հակոբոս եւ Սուրբ Պետրոսի հետ եւ իրենց հորդորեց, որ նրանք անդադար աղոտ կանեն եւ ինքը առանձնացավ եւ սկսեց աղոտ կանել։ Երկու անգամ եկավ, տեսա, որ նրանք քնած են։ Նորից ասեց՝ աղոտ կարեք եւ ինքը նորից առանձնացավ։ Նրանք նորից քնած են եւ մի պահ արթնացավ Պետրոս Առաքյալը եւ մի զարմանահրաշ բան տեսավ։ Տեսավ, թե ինչպես Քրիստոս պայծառակերպվել է։ Լույսի մեջ է, մի անբնական աստվածային լույսի մեջ եւ իր կողքին են նույն լույսի մեջ Եղիա եւ Մովսես Մարգարեաները եւ իրենք զրուցում են երեքով։ Այստեղ եկեղեցու հայրերը մեկնաբանում են, որ Եղիան, որը մահ չի տեսել եւ հրեղեն կարգով երկինք է բարձացվել, իսկ Մովսեսը մահ է տեսել, նշանակում է, որ Քրիստոս դատավոր է կենդանիայից եւ մեռելուց բոլորին է, դատավոր մեղավորած եւ արդարոց, եւ եկեղեցու աստվածաբանները եւ մեծ սուրբ ճգնավորները սա կոչում են Թաբորյան լույս, Թաբոր լեռան վրա պարտեզում տեղի ունեցավ պայծառակերպությունը, համարում են, որ սա յուրահատուկ հազվագյուտ սրբերին է հաջողվում տեսնել այդ լույսը կամ շողովել այդ լույսի մեջ, ինչպես դրա մասին 10-րդ դարի գործիչ Սիմեոն աստվածաբանն է գրել, մեծ աշխատություն ունի դրա մասին, ինչպես Սերաֆիմ Սարոսկին, որ այդքան սիրված էր Աստծո կողմից, աստվածամորը խնդրեց սրտի խորքում ինքը եւ իր հավատացյալ, իր խոստովանազավակ Մոտովիլովը երկուսով միասին տեսան այդ լույսը։ Պետրոս Առաքյալը, երբ որ տեսավ այս տեսիլքը, ապշած էր մնացել։ Քրիստոս մոտեցավ մյուս առաքյալներին, արթնացեց եւ ասաց. «Ամեն ինչ կատարվել է»։ Աղոթքի ժամանակ Քրիստոս ասում է Տեր Աստված, «Եթե կարող ես այս բաժակը զանց արա ինձանից, բայց թող քո կամքը լինի»։ Ինքը գիտեր, թե ինչ տանջանքներ, չարչարանքներ են սպասում իրեն, եւ ինքը եկավ երկիր, որ Աստծո կամքը կատարելու։ Երբ որ նրանք արթնացան, իրենք իջան, որից հետո տեղի ունեցավ իր ձերբակալումը։ Ինքը գնաց վերջնականորեն կատարելու իր առաքելությունը, եւ այդ առաքելությունը դրան նախաշեմը եղավ այդ փառավոր աստվածային Թաբորյան լույսով, որտեւ օրտնված էր ի սկզբանե այդ մարդկանց փրկելու Քրիստոսի առաքելությունը, ձերբակալվելու, տանջվելու, չարչարվելու, ծեծվելու, խաչվելու եւ մահանալու, որից հետո ինքը արդեն պիտի հարություն ստանա եւ համբարձվի մեր փրկության համար։ Դրա համար էլ այդ տոնը ի նշան այդ Թաբորյան լույսի կոչում է պայծառակերպություն։ Անմիջապես Քրիստոսին վերաբերվող հրաշալի այս տոնը մեր ժողովրդի մոտ հայտնի է վարդավար անվամբ եւ մեր նույնիսկ ամենամոլի հավատացյալները մեր ժամանակների համար տոնը կոչում են վարդավար։ Ինչու՞մն է խնդիրը։ Դժվար է արդյոք վարդավարը մոռանալ, պայծառակերպությունն ավելի հաճախ օգտագործել։ Բուն տոնի անունը ըստ քրիստոնեական կանոնների պայծառակերպություն է կոչվում, բայց նաեւ ժողովրդի մեջ տարածված է այդ վարդավար անունը, որը մերոնք կապում են երկու հանգամանքի հետ։ Հնում դեռ մինչև քրիստոնյությունը մարդիկ օգտագործում էին օրտնված վարդի ջուր, որը ցանում էին իրար վրա որպես օրտնության նշան, բարի մաղթանքի նշան։ Վարդավարի տոնին կամ պայծառակերպության տոնին, երբ որ անդաստան թափոր է կատարում եկեղեցու շուրջ, ավակ հոգևորականը հատուկ սափորի մեջ ունենում է օրտնված վարդավարի ջուր, եւ ինքը այսպես կաթիլներով ցանում է իր ժողովրդի վրա որպես օրտնության նշան։ Հնում մարդկանց լվացնում էին այդ օրտնված ջուրով կամ օրտնված հատուկ յուղերով։ Մենք նույնիսկ հիշում ենք, որ Մովսես Մարգարեան կամ Հարիա Մարգարեաները օրտնված միրոնով ցանում էին գլուխը Մարգարեաների կամ թագավորների, եւ դա անցել է քրիստոնության մեջ։ Մենք էլ ենք թագավորների գլուխ օծում, ինչպես նաեւ կաթողիկոսի գլուխն են օծում, ինչպես եպիսկոպոսի ճակատը կամ աբեղայի քահանայի։ Այդ հնագույն ծեսը տոնը, որ եւ նախաքրիստոնեական է եւ նաեւ քրիստոնեական է, ներմուծվել է մեր պայծառակերպության տոնի մեջ, եւ մարդիկ ի նշան օրդնության բարեմաղթանքի, որ մարդիկ էլ արժանանան այդ պայծառակերպման լույսին, հավեր լույսի մեջ ապրեն, իր վրա 1-2 կաթիլ ջուր են ցանում, որպես իրենց աղոթք եւ բարի մաղթանքը։ Ճիշտ է, մեզ մոտ ժողովրդի մեջ, մանավանդ երիտասարդ կամ պատանիների մեջ միշտ գրի բնույթ է կրում, գիտեք, շշերով, դուլերով են ջուր թափում, որը շատ սխալ է եւ հակա կրոնական է եւ վիրավորական է։ Մարդ կարող է 1 կաթիլ ջուր ցանի ուղակի, ընդամենը 1-2 կաթիլ, ի նշան հարգանքի եւ որպես սա պատշաճ ձև եւ տեսք ունենա, այլ ոչ թե մարդկանց վիրավորենք եւ զգեստը թռչենք մարդկանց։ Սրբազան հայր, կարեւոր է որ այդ ջուրը, ցողվող ջուրը 1-2 կաթիլը անպայման օրհնված լինի։ Ցանկալի է որ օրհնված լինի, դրա համար հավաք հոգեորականն է այդ վարդի ջուրն է ցանում, օրհնված հատուկ վարդի անուշահոտ ջուրը։ Միջ այդ դա օրհնում են, դնում են սափորի մեջ եւ դա դեսեք ցողում, ցանում են մարդկանց վրա։ Բայց եթե չկա մարդ պարս, մի կաթիլ ջուր կարող է վերցնել եւ ցանել դիմացինի վրա ուղակի, որպես բարի նշան։ Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը խիստ կարևոր եւ արժանահիշատակ է Արցախի առաջնորդանիստ եկեղեցի Գանձասարի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու համար, այն առումով, որ օրհնվեց այս եկեղեցին եւ վաղը մենք նշելու ենք այդ տարեդարձը 3-7-րդ մի տեսակ հանրագումարը, փորձենք 777 տարի հետ գնալ եւ վերաիմաստավորել, վերաարժեվորել այդ տոնը մեզ համար եւ փորձենք նաեւ անդրադառնալ այդ օրվա դետալներին։ Գանձասարի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին օծվել է 1240 թվականի հուլիս 22-ին պայծառակերպության տոնին, վարդավարի տոնին։ Գանձասարի վանքը հիմնված եղել 4-րդ դարում եւ ունեցել է մի համեստ եկեղեցի։ Եվ այդ վանքը ըստ մեր ավանդության, ինչպես մյուս վանքերը Ամարաս, Տադիվանք, Ծիտեռնավանք, Գճավանք, հիմնել է մեր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը։ Եվ այդ վանքը շատ հրճակավոր է եղել արդեն 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ դարում։ Ունեցել է մեծագույն համբավ, ունեցել է Ճեմարան, Գրչա Տուն եւ այլն բանականեր են եղել։ Եվ Հասան Ջալալ Իշխանը, իմանալով որ իր ավակ եղբայրը գնալով ուղտի Երուսաղեմ եւ վերադարձի ճանապարհին հայտնաբերել է եւ ձեռք է բերել Սուրբ Հովհաննես Մկրտչի գլուխը, վերցում է իր եղբորից այդ գլուխը, քանդում է հին համեստ Գանձասարի վանքի եկեղեցին եւ կառուցում է մի հոյակապ գեղեցիկ եկեղեցի, որի անունն էլ դնում է ի պատիվ այդ Սրբությանը, Հովհաննես Մկրտիչ։ Եվ խորանի խորքում 6 մետր խորությամբ, ըստ մեր բանավոր եւ գրավոր որոշավանդության, զետեղում է այնտեղ Սուրբ Հովհաննես Մկրտչի գլուխը։ Եվ այդ օրը ոճման ժամանակ ներկային հազարավոր մարդիկ եւ ընդհանմենը, որոնց շարքում կային 700 հոգեորականներ, եւ դրանց մեջ էր նաեւ հայտնի վանական վարդապետ, Սուրբ վանական վարդապետը։ Եվ հիշարժան է այն, որ Հասան Ջալալ Իշխանը, լինելով բարեպաշտ մեծ հավատքի տեր մարդ եւ խոնար, այդ բոլոր հոգեորականների սեղանը ինքն էր մատուցում, ինքն էր ճաշ տալիս, ինքն էր ապսները հավաքում եւ ամենավերջում բոլոր հոգեորականերին եւ աշխարականերին ըստ նրա աստիճանի պատվի կարգի ինքը նվերներ է տալիս եւ արձակում է իրենց։ Եվ մենք այս տոնին վաղը պիտի հիշատակենք այդ օծման 777 ամյակը։ Սա մեր Գանձասարի վանքի եկեղեցու ծննդյան յուրահատուկ հոբելյանն է, օծման հոբելյանը, բացման հոբելյան, Անդրանիկ պատարագի հոբելյանը այս նորակառույց տաճարի մեջ։ Սրբազան հայր, Արցախի մյուս առաջնորդանիստ եկեղեցին, Շուշիի Ղազանչեցու Սուրբ Ամենափրկիչը մի երջանիկ պատահականությամբ նույնպես համընկել է այդ օրվան եւ այդ եկեղեցու բացումը նույնպես տեղի ունեցել պայծառակերպության տոնին, այս անգամ արդեն արցախյան շարժման օրերի և արցախյան պատերազմի գոյամարտի հաղթանակից հետո խորհուրդ տեսնում եք այստեղ։ Իհարկե խորհուրդ տեսնում եմ, որտեղ Աստված մեզ հուշում է, որ ինքը պատրաստ է մեր խոնարհության, հավատքի, միաբանության շնորհիվ պայծառակերպել ամբողջ Արցախաշխարը։ Մենք օծեցինք, վերաբացեցինք Սուրբ Ամենափրկիչ Շուշիի Ղազանչեոց եկեղեցին հուլիս 19-ին պայծառակերպության տոնին, որը մեր կարևոր վարչական կենտրոնը եւ առաջնորդանիստ է եղել, թե առաջնորդարանն է եղել առաջնորդանիստ եկեղեցին, եւ նա իսկապես վերաբացվեց նորից պայծառակերպման տոնին։ Դա խոսում է նրա մասին, որ Աստված մեր հավատքի, միասնության, սիրո, խոնարհության շնորհիվ պատրաստ է մեր ամբողջ Արցախ աշխարհը պայծառակերպել եւ առաջին հերթին մեր հոգիները։ Եվ դարձյալ մի երջանիկ զուգադիպություն, 2006 թվականին դարձյալ Արցախում, Ստեփանակերտի սրտում, դարձյալ պետք է լինի դա առաջնորդանիստ եկեղեցի, օծվեցին Սուրբ Աստվածածնի Հովանի Մայր տաճարի հիմքեր, այսինքն հիմնարկեքի արողությունը տեղի ունեցավ դարձյալ այդ նույն օրը։ Սա արդյոք խոսում է վերինի նախախնամության, մեր ժողովրդի հանդեպ տածած յուրահատուկ սիրո մասին։ Եվ կարծում եք, որ դարձյալ Աստծո ողորմ ճշմարտությամբ գուցը եւ մայր տաճարի առաջին պատարակը օծումը էլի պայծառակերպության տոնին համընկնի, որովհետեւ քանիցս փորձել ենք եւ ձեր խոսքի մեջ էլ հնչել է, որ պետք է այս տարվա հոկտեմբերին, այս տարվա նոյեմբերին, օգոստոսին օծենք մայր տաճարը, այդպես էլ դա մնացել է երազանքի նման մի բան։ Իհարկե այստեղ կա նախախնամություն, թե երբ մենք դա կոծենք, ես սրտի մեջ ցանկություն ունեմ կամ հոկտեմբեր 1-ին Վարագախաչի տոնին կամ հոկտեմբեր 1-ին, որ կապված է Աստվածածնի հետ, կամ պայծառակերպության տոնին, բայց մարդ ենթադրում է Աստված տնորինում է, բայց հիմքերը իրոք մայր տաճարի ամենահայոց կաթողիկոսի ներկայությամբ եւ ձեռամբ օծվեցին իսկապես պայծառակերպման տոնին 2006 թվականին, եւ այստեղ այս զուգահեռները խոսում են Աստվածային նախախնամության մասին, որ մենք մեր Արցախի ժողովուրդը գնում է պայծառակերպության ճանապարով, էապոխվելով, ոտքի կանգնելով, անդրադառնալով իր հավատքին, իր հայրենասիրությանը, կատարելով Աստվածաշնչյան կարևոր առաքինությունները՝ կյանք տալ հարազատի, հավատքի, հայրենիքի, ազատության համար, ընտանիքի համար։ Սրանից ես իսկապես տեսնում եմ մեծագույն նախախնամություն եւ մեծագույն ասովորություն մեր ազգի հանդեպ։ Սրբազան հայր Գանձասարի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին, որքան ծեր ունի, որքան փորձառուն, ունքան եւ պատանի է, եւ Երանի մեզ, մենք նրա ժամանակակիցն ենք, եւ Երանի մեզ Գանձասարի վանքը մեր ազատագրական պայքարի առաջնամարտիկներից մեկն էր։ Անձնավորենք նրան, որովհետեւ ցանկացած առաջամարտիկից, ցանկացած ազատամարտիկից մեր գոյապայքարում Գանձասարի ավանդը, կարծում եմ, ավելին է։ Եվ մարդիկ, նույնիսկ օտարները գալով Գանձասար, չեն կարողանում կտրվել Գանձասարից եւ չեն կարողանում վերցանել Գանձասարի խորուրդը։ Ի վերջո, ո՞րն է այդ զորությունը, այդ օշնությունը, որ մեր ժողովրդի եւ նաեւ օտարների համար ցանկալի մի խորուրդ է։ Հիշենք Գանձասար այցելած մի քանի հյուրի, ասենք Մոսերատ Կաբալե, Սանտոշ Կումար, որ Հնդկաստանից է եկել, առաջին Իտալիայից, եւ նրանք հեռացել են նորից գալու, նորից հանդիպելու ակնկալիքով մեր առաջնամարտիկին։ Եվ նաև ասենք, որ Մոսերատ Կաբալեի համար դա տասնյակ տարիների երազանք էր լինել Արցախում քրիստոնեական գազիակում, որն իրականացավ ի վերջո երևի աղոթքի շնորհիվ։ Երբ որ Արցախյան պատերազմը սկսվեց, ադրբեջանցիների համար մեկ թիրախը Գանձասարն էր, դա ամառասն էր։ Գանձասարը որպես մեր հավատքի խորհրդանիշ, ազգային խորհրդանիշ, միշտ փորձում էին գրավել եւ կործանել։ Եվ իհարկե մեր ժողովուրդը, մեր զինվորական բոլորը պատրաստ էին պաշտպանելու Գանձասարը։ Ես հիշում եմ, երկու անգամ նախաձեռնեցի Նարիշտար գյուղի չզոքացումը, որտեղից մեզ գրադով, թնդանոթներով ռմբակոծում էին և Գանձասարը, և Վանք գյուղը։ Ի վերջո հաջողվեց մեզ ազատագրել կամ չզոքացնել Նարիշտարը, բայց փորձեր կային Վաղվասի կողմից չեղկել և մտնել Գանձասար։ Նույնիսկ իրենց առաջատար մարտիկները գնդացիվներով կրակում էին և այդ փամփուշները հասնում էին Գանձասարի բակից ներս։ Ես ներկա էի և մեր Բենիկո օպերատոր և Գրիգորյանը նկարահանում էին անում այդ ժամանակ, և այնտեղ էր Դանիլյան Նորիկը, հրամանատարը, Մորուկրաֆոն, Ամարասի Արտուրը, փամփուշները պարիսպիս ներս էին ընկնում։ Հետո եկան ուղաթիրներ, ինքնաթիրներ, հրետանիով, նույնիսկ Վաղվասի թնդանոթներով հրետակոծում էին Գանձասարը, փորձելով կործանել այն, որպեսզի մեզ ընկճացնեն։ Եվ մեր զինվորները բոլորը պատրաստ էին կյանք տալու Գանձասարը փրկելու համար։ Ի վերջո, երբ որ ինքնաթիրներ եկան ռումբեր նետեցին Գանձասարի վրա, որ վերջնականապես կործանեն, ամբողջ Վանք գյուղի ժողովուրդը տեսավ, որ 200-300 մետր չհասած տաճարի տանիքին այդ ռումբերը աջ ու ձախ էին նետվում, անտեսանելի ձեռք շպրտում էր դրանց։ Եվ մենք հասկացանք, որ ոչ միայն մենք ենք փորձում պաշտպանել Գանձասարը, այլ Գանձասարի վանքը իր սուրբ զորությամբ, անտեսանելի ձեռքով ինքը իրեն էր պաշտպանում, և նաև մեզ էր պաշտպանում, որպես մեր մեծագույն սրբավայր, որտեղ կան բազմաթիվ սրբերի մասունքներ, և ամենակարևորը Սուրբ Հովհաննես Մկրտչի գլուխը, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի ծնոտը, Սուրբ Գրիգորիսի աճը, Սուրբ Պանդալիոնի մասունքը, Հովհաննես Մկրտչի հոր Զաքարիա քահանայի արյունը, Սուրբ Մինասի, Մերկերիոսի, և ինչպես մեր պատմամատներն են վկայում, և բազում այլոց սրբոց մասունքներ։ Այսքան զորություն ունենալով, ես ոչ մի զարմանալի բան չեմ տեսնում, որ Գանձասարը մեր ամենաառաջին մարտիկն էր մեր ժողովրդի հետ պայքարող և մաքարող, և ճիշտ է ասել Մոսերատ Կաբալիեն, այս կղզիացած քրիստոնեական աշխարհի սիրտն է Գանձասարը, հրաշագործ, զորեղ և լուսավոր մի վանք, նրանք, երբ որ մարդ մտնում է այդ տաճարից ներս, ապա զգում է, թե ինչ աստվածային զորություն կա այս սրբավայրում, եւ ոչ ոք անտարբեր չի կարող դուրս գալ Գանձասարի վանքից, կարծես թե ինքը երկրի վրա մտել է երկնքի մեջ, եւ ոմանք հաճախ ասում են այդ ճանապարհը ոլորապտույտներով, երբ որ բացանում ես դեպի Գանձասար, ասում են ճանապարհ դեպի երկինք։ Սրբազան հայր Գանձասարը եղել է կաթողիկոս անունից, Գանձասարը եղել է փառաբանված եկեղեցի, օրհնված տարածք, եւ Արցախի նորօրյա պատմությունը սկսվում է հենց Գանձասարի վերաբացման առողջությամբ։ Հնարավոր է արդյոք վերականգնել Գանձասարի երբեմնի փառք, նրա կենսունակություն, այդ սքանչելիքը, որպեսի դառնա իրականում կենսունակ ոչ միայն երազներում, նաև կյանքում, իրական կյանքում, և դա լինի փրկողակ պարզապես դեպի Վերին Երուսաղեմ։ Ես կարծում եմ, որ այդ մեծագույն սրբավայրը ոչ մի բանի կարիք չունի, ինքը իրենից մեծագույն սրբություն է և իր օրհնությունը տալիս մեզ։ Այլ բան է, որ Գանձասարը եղել է կաթողիկոսանից, այլ բան է, որ այնտեղ եղել է մեծ գրատուն, ճեմարան է եղել։ Մենք այսօր ճիշտ կից դրան մեր նախատեսված ճեմարանը շենքը տրամադրեցինք որպես ազգային մատենադարան, լի արցախյան ձեռագրերով, որը շատ ճիշտ է եւ պատշաճ է։ Ճիշտ է, դեռ իսկական հին բանական կյանքով միաբաններ չունենք, բայց Գանձասարը միշտ էլ եղել է գործող պատերազմի ժամանակ, այսօր էլ ամեն տոնին, ամեն կիրակի օրը պատարակ է հնչում, ժամերգություններ, ծիսակատարություններ կան, եւ ես կարծում եմ, որ Գանձասարի վանքը ինքնուրույն սուրբ այնպիսի մի հաստատություն է, որ ինքը կանի այն, ինչը պետք է, իսկ մենք բոլորս ուղղակի պիտի աջակցենք։ Եվ ես կուզեմ ասել ևս մեկ կարևոր բան. բացի հոգևոր մեծագույն սրբավայր լինելուց, Գանձասարը եղել է մեր ազատագրական շարժման կենտրոն, և այդ ազատագրական արցախյան շարժումը սկսվել է առաջին անգամ 1687 թվականին։ Հետո բուրը ընդհապ է ստացել, երբ որ տեղի ունեցավ 1701 թվականին Եսայի Հասան Ջալալ կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ Գաղտնի ժողով հոգեորական աշխարականներ Գավիթում, Գանձասարի, գումարեցին Գաղտնի ժողով և Իսրայել օրուն ճանապարհեցին դեպի Եվրոպա, դեպի Պետրոս մեծ կայսրը, որպեսզի իրեն գան և ազատագրեն Արցախը պարսկական լծից։ Եվ արդեն 316 տարի շարունակվում է մեր արցախյան ազատագրական պայքարը, և ասեմ ձեզ, որ նույնիսկ պատերազմի ժամանակ մենք Գանձասարում բազմիցս որոշակի Գաղտնի ժողովներ են գումարել մեր իշխանավորների և հրամանատարների հետ, նաև Վազգեն Սարգսյանի ներկայությամբ, Սերժ Սարգսյանի, Կամանդոսի, Ռոբերտ Քոչարյանի, գեներալ Դալիբալթայանի և այլ հրամանատարների հետ։ Կարծես թե Գանձասարը շարունակել է կատարել իր այն հնագույն առաքելությունը։ Աստված օգնական Սրբազան հայր։ Աստված պահապան։